बदलो अपनी चाल, नया युग आने वाला है। बदलो अपनी चाल, नया युग आने वाला है। हुई दिशाएं लाल, अंधेरा जाने वाला है। बदलो अपनी चाल, नया युग आने वाला है। नया युग आने वाला है। पग पग नी पगा, धम धम धनी, दीप दीप रे निशा। पग पग नी पगा, दशो दिशाएं जाग रही हैं, लेकर के अंगड़ाए। मुर्गे बोले नव प्रभात की, बेला है अब आई। पक्षी दल जग पड़ा, प्रभाती गाने वाला है। नया युग आने वाला है। बदलो अपनी चाल, नया युग आने वाला है। नया युग आने वाला। जागे और जगाएं अब भी, सोना है नादानी। चलो करें नूतन प्रकाश के, युग की है अगवानी। जिसने भरी उछाल, सफलता पाने वाला है। नया बदलो अपनी चाल, नया युग आने वाला है। नया युग आने वाला है। पग पग नी पगा, धम धम धनी, दीप दीप रे निशा। पग पग नी पगा, जिनने कृष्ण बुद्ध गांधी का आना है पहचाना। वे चल पड़े साथ में उनको, पड़ा नहीं पछताना। फिर वे हुए निहाल, कौन झुठलाने वाला है। नया युग आने वाला है। बदलो अपनी चाल, नया युग आने वाला है। बदलो अपनी चाल, नया युग आने वाला है। दिशाएं लाल, अंधेरा जाने वाला है। नया युग आने वाला है। बदलो अपनी चाल, नया युग आने वाला है। नया युग आ आने वाला।